Albercik w dobrowym towarzystwie zajęli cały przedział i no, mam nadzieję, że kiedyś nagra nową płytę. A ostatni raz na koncercie widziałem Albercika w Lublinie pod zamkiem na scenie w środku dnia, ale zaczarował wszystkich. No dobrze. 3 minuty 4 już prawie po godzinie trzeciej. W związku z tym znowu powrót. Całkiem niedawno objawiła się Baloch Melinda, czyli należąca do wielkiego muzycznego klanu cygańskiego z Węgier. Młoda osoba, która śpiewa tutaj transylwańskie pieśni cygańskie. Wybór dojrzały na tę porę. Nie jest to akurat aż tak porywający utwór jak ten pierwszy, którym debiutowała w Osobliwościach, ale myślę, że warto dać jej jeszcze jedną szansę, zanim odłożymy tę nową płytę na półkę. Baloch Melinda.

Właśnie, a ja z Państwem tutaj dyskutuję na temat ilości metalu w metalu i tego, czy warto w osobliwościach metalowy wagonik przyczepić do naszego składu. Opinie, jak Państwo pewnie się domyślają, są rozbieżne. W związku z tym widzę, że cokolwiek byśmy poczynili w tym względzie, nie zadowolimy wszystkich. Tymczasem po Węgrach pora na Finów. Bratni naród, język podobny, aczkolwiek melodyka i gramatyka wprawdzie to ta sama koncepcja, ale nie mają ani jednego wspólnego słowa, które znaczyłoby to samo w obu językach. Finowie teraz akurat bawią się w Tampere na Łomekcie, a nowa płyta Aino i Michkali to połączenie gitarki i kantele. Zazwyczaj jest to muzyka mocno odjechana, tak powiem, ale tym razem można powiedzieć, że to muzyka środka. observing the life outside. She went away, never gonna spend another day observing the life outside. Life outside. The life outside, the magic box, the life outside, the magic box, the life outside, the magic box is molding colored. Life outside. The life outside, the magic box, the life outside, the magic box, the life outside, the magic box is just bitter. Life outside. The life outside, the magic box, the life outside, the magic box, the life outside, the magic box is molding colored. No i Mych Kari, czyli duet gitarowo-kantelowy. Taka muzyka też w Finlandii się rodzi, a jeśli chodzi o naszą dyskusję o metalu w osobliwościach, to pragnę tylko zauważyć, że nie w sprawie potęgi brzmienia muzyka się rozwijała i trudno chociażby porównać tę, która powstawała na przestrzeni no, dekady czy dwóch, wtedy, kiedy Beethoven wyprowadził muzykę z książęcych sal, z pałaców do sal koncertowych na mieście, tych większych, gdzie już orkiestra miała poważniejsze brzmienie i trudno symfonikę Haydna porównać chociażby z dziewiątą symfonią. Dla wielu, którzy wychowali się na papie Haydnie, prawdopodobnie dziewiąta symfonia to było coś tak potwornie głośnego, no jak chociażby metal. Natomiast jeśli chodzi o samą myśl muzyczną, to wydaje mi się, że właśnie gdzie jak dziale w metalu możemy odnaleźć wiele ciekawych rozwiązań i harmonicznych, i melodycznych. Już powiedzmy machnijmy ręką na charakter tej muzyki, na to, że nie jest optymistyczna i radosna, ale no właśnie, mam takich znajomych, którzy czytają książki, tylko takie, które kończą się happy endem, bo uważają, że życie i tak niesie wiele zmartwień. W związku z tym, jeżeli czyta się coś, to warto nabijać sobie głowę pozytywami. Ale z drugiej strony, no popatrzmy chociażby na spuściznę literacką. Ciężko w romantyzmie odnaleźć takie właśnie lektury. No, gdybym miał odpowiedniki muzyczne wskazywać, to pieśni Mahlera również mogłyby być dołujące i masakryczne, gdybyśmy o nich tutaj wspominali. Bardzo dobrze by się wkomponowały w ten klimat. W związku z tym metal ani nic nowego, ani nic odkrywczego. Jest to po prostu kolejny krok w konsekwentnym rozwoju muzyki. I za to akurat artystów cenię. A to, że głośni, no właśnie, zostawmy wszystkie te ale, bo nie wiem, czy Państwo zauważyli, że przed każdym utworem metalowym trzeba wygłosić w formie preludium opowieść o tym, dlaczego, co i jak. A przy Zenku Martyniuku, samo przez się rozumie i muzyka hula. taka pewnie jest różnica. Hermodr, jednoosobowy zespół szwedzki, jak zagrał, tak powróci, bo to jest właśnie preludium do kolejnego utworu po polsku zespołu Ugla. We'll be right back. Znów pójdę spać, znów pójdę spać. Nie jest mi żal. Znów pójdę spać, znów pójdę spać. Nie jest mi żal. Pójdę w drzewa, pójdę w ciemność. W ciemności drzewa to przyjemność. Szorstką korą się otulę. Z kości błota zrobię kulę, a w tej kuli będę widzieć twoje ręce. Twoje ręce, które innych chcą dotykać ciał. A w tej kuli będę widzieć twoje serce. Twoje serce, w którym tylko dym i miał. A w tej kuli będę widzieć twoje. proszę, zbliżamy się już do końca naszej podróży. Dzieli nas od niego zaledwie 13 minut. W związku z tym patrzę, co dzieje się w naszym wagonie pocztowym. A Paweł pisze, Paweł z Niemiec ostatnio. Te fińskie dźwięki, no właśnie, ładne. W związku z tym nie będziemy chyba sięgali po tę płytę, nie odkładamy jej, a tymczasem Stefan z Mielca. Ciekawe, że zasada, że ryby głosu nie mają, nie dotyczy złotych rybek. O, to jest materiał do przemyślenia, jak mawiał Sztylit. No i Stefan troszkę wcześniej napisał: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Halinę, dzisiaj osobliwych, oraz koty szykujące się do zimy. Nie wiadomo kogo, tradycyjnie nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że audycja poprzednia była bardzo podobająca się. Macedończycy, ich maszerowanie w ich rytm to sama radość, bo zamiast innego Wojciecha słuchałem rano półredaktora, a Macedończycy zamiast Melindy, to było cudowne. Nie mam nic przeciwko śpiewającym kobietom, ale czasami lepiej jak nie śpiewają. Nie dotyczy to oczywiście pani Melindy, no i Łotysze, Węgrzy czy Morawianie. Należy w zasadzie do loży przeciwnej metalowi, ale raz na jakiś czas to czemu nie. A z duetu AAAA Antoni Albercik akordeon a Zimierz, w nawiasie Grześkowiak, był chyba tylko ten pierwszy. No, ale za to z Grodziska. Nadeszła chęć na picie się piwa grodziskiego. Tylko czy jest takie? Od razu powiem, że to nawet nie nazwa jakiegoś konkretnego piwa, a gatunku piwo grodziskie. Tak mi się przynajmniej wydaje. A co do czytanek? Światy równoległe, kocham, końca świata nie będzie. Czy padł tytuł powieści? Bo nie przyuważyłem. Sam zaś nurzam się w najnowszej powieści Marty Kisiel, Małe Licho i Anioł z Kamienia. Anioły, demiony, utopce, mówiące kozy, wiły, różowe, króliki i tp. Czyli folklor i słowiańskie wierzenia w formie czystej. Palce lizać. A w Lip był Czechomor. Pozdrawiam. Literą i piórem był Czechomor. Pozdrawiam. Stefan Mielc, Kronobyl znowu. To na razie, jeśli chodzi o maile, a my jeszcze sobie pogramy. Folknery. Była prośba o nie. Spełniamy. Мириади дрібних крапель, мов мерлі надії. Jeszcze zdjęłeś znadto wysoko i spadają do dolu i plewują, zmieszani z zemlejo, brudnymi potokami. Nema prostoru, nema rozwagi. Чорні думи, горе серця, крутяться тут, над головою, висять хмарами, котяться туманом, і чуєш коло себе тихе ридання, немов над вмерлим. No proszę, już naprawdę ostatni utwór nam tylko został. U mnie na polu mgła i plus 11. To pan Andrzej z Grodu Smoka Wawelskiego i dodaje garść wszystków, jak zwykle, jak październik, jaki październik, taki marzec, doznał tego nie jeden starzec. Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa i gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. Dano ci życie, które jest tylko opowieścią, ale to już twoja sprawa, jak ty ją opowiesz i czy umrzesz pełen dni. To cytat z Marka Chłasko. Wszystko to od Andrzeja z Krakowa. Na dzień dobry, my dołączamy Kintal. Dawno nie słyszany, a to z tego powodu, że dzisiaj, jak donosi Darek, jeden ze słuchaczy, ukazała się nowa płyta zespołu Altest. Niepodobne, ale gdzieś tam myśl się kołacze. Kintal, na do widzenia i mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu spotkamy się za tydzień. Rest in the